Vzala jsi ty léky, ty mi tak pomůžou. Ale vzala jsi si je už. Vzala, co ne. U nich se přece cítíš alespoň o trošku. Necítím žádný rozdíl. Ta píseň, kterou jsi zpívala, vím, kde už jsi mi slyšela i kdo ji zpívá. Netuším, na co narážíš, ale tušíš. Slyšela jsem, že si PPL Romanu chce říct Angustias. Všechny ženy na otcově pohřbu si o tom šuškají. A všimla jsi, že Maria nedorazila. Její snoubenec ji nepouští z domu ani na krok. Dřív byla samý smích, dneska se ani nepodruje. Má to teď těžké, všichni ji jen pomlouvají. Matka nejmůž. Chudák Maria. Podle mě bude mít stejný osud jako její matka. Historie se opakuje. Žena mívá stejný osud jako její matka, jako její babička. Tak proč by se dnes žena vůbec měla chtít vdát? Nahánějí mi hrůzu, muži. Vždycky jsem se jí bála. Jako malá jsem se pokaždé dívala, jak ve dvoře kšíří voli a jak nadávají a křičí, když se přenášejí pytle plné obilí. Měla jsem strach, že mě jeden z nich z ničeho nic popadne a nepustí. Bůh mě udělal slabou a ošklivou, aby mě před nimi udržel v bezpečí. Enrikovi u Manasovi se slíbila. Líbila? Nebo to byly jen řeči? Jednou jsem prostála celou noc u okna, protože jsem zaslechla, že se zastaví. Nikdy nepřišel. Vzal si tu, co měla víc peněz než je. A škaredou jako noc. Jim je jedno, jak vypadáš. Chtějí půdu, voli a malou čupku, která nebude dělat nic jiného, než je vykrmovat. Jako peč.